ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องสมณะมีในศาสนาเป็นเช่นนี้โดยพระท่านสมณะโพธิรักประจำวันที่13กุมภาพันธ์2549เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่30ณพุทธสถานสารีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้เป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธเรารู้ดีกันทั่วโลกวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญหลักๆของศาสนาพุทธมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยในพุทธศาสนาเนี่ยคือวันอาสาฬหบูชาที่อื่นก็ไม่รู้เรื่องประเทศอื่นก็ไม่รู้เรื่องวันอาสาฬหบูชาเกิดที่เมืองไทยอยู่ที่เมืองไทยเป็นวันที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีครบในวันนั้นนะแต่วันมาฆบูชาเนี่ยรู้กันดีทั่วโลกนั่นเป็นวันสำคัญกับวิสาขบูชานะทีนี้วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญเนี่ยชาวพุทธเราก็พยายามที่จะระลึกถึงศาสนาเราเป็นพุทธเราก็พยายามระลึกถึงศาสนามีวันสำคัญก็ระลึกถึงกันระลึกถึงแล้วก็ไปวัดไปวาไปสถานที่ที่ควรจะไปที่จะมาจะเนื่องเกี่ยวกับความเป็นศาสนาพุทธเพื่อที่ตนเองจะได้ใกล้ได้ชิดกับศาสนาขึ้นมาบ้างถ้าเผื่อว่าคนที่มีความคิดอยู่แค่นี้วันสำคัญของศาสนามาฆบูชาทีหนึ่งวิสาขะทีหนึ่งปีหนึ่งมีสองครั้งไปวัดนั่นคือความล้มเหลวของศาสนาหรือของชาวพุทธผู้นั้นแล้วนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดที่ไม่ได้ไปพบสมณะคือไปวัดไปวานั่นแหละสมณะก็อยู่วัดเป็นหลักแหล่งนะอยู่กันเป็นหมู่เป็นมวลก็คืออยู่ที่วัดทีนี้ถ้าเผื่อว่าคนไม่ไปพบสมณะไม่ไปวัดก็เป็นความเสื่อมความเสื่อมข้อที่หนึ่งซึ่งก็เคยพูดกันบ่อยอย่างนี้เป็นต้นมันเสื่อมยังไงเสื่อมเพราะว่าผู้ที่ยังไม่มีธรรมะของตนเองยังไม่บรรลุธรรมเมื่อเป็นชาวพุทธก็ต้องควรจะได้ธรรมะควรจะต้องเป็นผู้ได้สิ่งที่ดีที่สุดของศาสนาคนเคารพศาสนากันไม่ว่าใครจะอยู่ศาสนาไหนก็เคารพศาสนากันทั้งนั้นแหละคนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็นับถือศาสนาเคารพศาสนาคนที่นับถือศาสนาฮินดูก็เคารพศาสนานับถือศาสนาคนเคารพคนนับถือศาสนาอิสลามศาสนาอะไรก็แล้วแต่ละศาสนาก็เคารพกันทุกคนเคารพยกย่องมาเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่คนเราก็เป็นหลงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไปหลงเงินเคารพเงินทั้งที่รู้ว่าศาสนาเป็นสิ่งดีธรรมะที่อยู่ในศาสนาแหละเป็นสิ่งดีแต่ก็เผินไม่เอาใจใส่วันเอาแต่เวลาไปหาอะไรต่ออะไรที่มันจะไปได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้โลกียสุขเสพ ไม่ไปหาสิ่งที่ตัวเองเคารพสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าสูงส่งเป็นสิ่งที่ดีงามนี่คือความบกพร่องของศาสนิกทุกศาสนาแหละศาสนิกไหนที่ไม่เอาใจใส่เรื่องไปวัดไปว่าไปพบสมณะไปศึกษาธรรมะไปพยายามที่จะแสวงหาธรรมะเข้ามาให้แก่ตนให้ได้เพราะเป็นสิ่งที่ดียอมรับกันทั้งนั้นนี่เป็นความเผินเป็นความที่ใช้ไม่ได้ของความเป็นคนเพราะฉะนั้นโลกหรือสังคมมนุษย์มันถึงได้ล้มเหลวมันถึงได้เสียหายเสื่อมเสื่อมไปจนกระทั่งถึงขั้นสามเสื่อมสามสังคมทุกวันนี้ยิ่งแย่ลงไปทุกวันเพราะคนไม่มีธรรมะคนไม่เข้าหาศาสนาว่าก็ว่าเถอะแม้แต่ศาสนาพุทธ ผู้ที่ดูแลศาสนาหรือผู้ที่สืบทอดศาสนาคือพระสงฆ์ในพุทธนี่เองแม้อยู่วัดแม้ปฏิญญาณตนเข้ามาเป็นผู้จะศึกษาธรรมะจะพยายามที่จะทำให้ตนเองได้ธรรมะเข้าถึงธรรมะหรือบรรลุธรรมะให้ได้แต่ก็อาตมากล้ากล่าวได้ว่าเป็นความล้มเหลวของผู้ที่เข้ามาบวชพระไทยมีถึง 200,000-300,000 รูปพอเวลาหน้าเข้าพรรษานี่จะมีถึง 300,000 รูปพอออกพรรษาแล้วก็เหลือประมาณแสนกว่า 200,000จิกไปเป็นแสนที่บวชอยู่ประจำก็ประมาณนั้นแสนสองแสนหลายผู้หลายท่านบวชแล้วก็จะอยู่จนเป็นพระนี่แหละจนตายก็ไม่คิดจะสึกก็อยู่ก็ศาสนานี้ไปแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ได้ธรรมะอาจจะมีส่วนที่ดีมีส่วนที่เป็นศีลเป็นธรรมไม่ละเมิดในส่วนที่ไม่ควรละเมิดบ้างเป็นกัลยาณชนแต่มันก็ไม่ได้เนื้อหาโดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นโลกุตรธรรมของศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้โลกุตรธรรมที่อาตมาต้องย้ำอย่างนี้ก็เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่ต้องถือว่าเป็นโลกุตรธรรมเป็นเนื้อแท้ซึ่งทุกวันนี้เข้าใจเพี้ยนกันไปหมดแล้วเป็นชาวพุทธเป็นพระบวชก็มาเป็นพระภิกษุอยู่ในศาสนาพุทธก็อยู่ไปแค่รักษาศีลรักษาธรรมแค่นั้นแหละศีลที่รักษาก็เป็นศีลและปฏิปทานเป็นส่วนใหญ่ไม่ถึงขั้นพ้นศีลและปฏิปทานยิ่งพ้นศีลและปฏิปรามาสก็ไม่ต้องพูดเพราะผู้ที่พ้นศีลและปฏิปรามาสนั้นเป็นผู้บรรลุธรรมพุทธคืออะไรพุทธมีสามอย่างทุกวันนี้มีสามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือคนคนหนึ่งเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนเหมือนเราและพระองค์ก็ได้พยายามค้นคว้าแสวงหาจนกระทั่งฝึกฝนฝึกฝนค้นคว้าอบรมตนจนได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุสุดยอดแห่งความเป็นคนพิสูจน์ความเป็นคนที่เป็นคนเกิดมาเป็นคนเนี่ยชีวิตคน มีหัวมีแขนมีขาขออยากสักว่าคนเนี่ยมันจะประเสริฐสุดถึงที่สุดแห่งที่สุดอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็ปฏิบัติตนเองอบรมตนเองฝึกฝนตนเองจนถึงที่สุดสูงสุดทุกพระองค์ที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนได้อยู่ในขั้นประเสริฐสุดในความเป็นคนได้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านเองท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็มีความรอบรู้หรือมีสิ่งที่ได้ตรัสรู้เท่าใบไม้ทั้งป่าแต่ความเป็นคนที่เป็นคนได้สิ่งที่เป็นโลกุตระดีถือว่าขั้นสุดยอดในความเป็นคนก็แค่ขั้นได้โลกุตระนะไม่จะเป็นสุดความเป็นความประเสริฐแห่งคนนะก็แค่โลกุตระก็เป็นความประเสริฐในระดับใบไม้กำมือเดียวคือจบอรหันต์เป็นผู้ที่ล้างกิเลสออกจากตนเองได้หมดสิ้นเกลี้ยงสามารถที่จะปรินิพพานได้เลิกเกิดเป็นคนถือว่าเป็นคนที่จบความเป็นคนได้ถึงที่สุดในความเป็นคนในระดับที่จะหยุดความเป็นคนแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นประเสริฐสุดแห่งที่สุดของความเป็นคนที่ถึงขั้นพระพุทธเจ้านะเพราะงั้นความเป็นพุทธชนิดที่หนึ่งก็คือคนคนหนึ่งที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นคือความเป็นพุทธความเป็นพุทธชนิดที่สองก็คือเนื้อหาของธรรมะพุทธธรรมธรรมะคือสิ่งที่เกิดในตัวเองผู้บรรลุธรรมคือผู้ที่มีธรรมะอันนั้นเกิดขึ้นทรงไว้ในตัวผู้นั้นแล้วซึ่งอาตมาก็ได้ยืนยันแล้วว่าธรรมะนั้นคือธรรมะขั้นโลกุตระผู้เริ่มมีโลกุตระระดับแรกก็คือโสดาบันเป็นโลกุตระขั้นต้นเป็นคนปิดอบายไม่ตกนรกหรือว่าไม่ไปวนเวียนสุขๆทุกๆอยู่กับไอ้สิ่งที่เรียกว่าความเสื่อมระดับต่ำที่สุดเรียกว่าอบายนะอบายแปลว่านรกหรือแปลว่าความต่ำความเสื่อมขั้นต่ำที่สุดขั้นที่หนึ่ง